دا استشهاد شهادت اخلي خندونا في داعي جنانا زر شمالتا وغازي جنانا وردك لواتم تسنگارونا دا استشهاد شهادت اخلي خندونا في داعي جنانا زر شمالتا وغازي جنانا وردك لواتم سنگارونا د خوک اسلام صفا سالارا پا دین میانا د شهدا او پا دلارا پا دین میانا د شهدا او پا دلارا پا دین میانا پخپلو وینو دی پاست کڑ سامی غرونا و غازی جانانا زار شمالتا فیدائی جانانا وردی کڑواتم تا سنگارونا د استشهاد د شهادت اخلی خندونا فیدائی جانانا زار شمالتا و غازی جانانا وردی کڑواتم تا سنگارونا دبارو تی جمو دی زار شمزم جنانا اللہ در کڑی دا پو بار خاخ کولا جنانا اللہ در کڑی دا پو بار خاخ کولا جنانا پا اطاعت دی امیران کبی نازونا فی دائی جنانا زر شمالتا و غازی جنانا وردی کرواتم تا سنگارونا دا استشهاد دا شهادت اخلی خندونا فی دائی جنانا زر شمالتا و غازی جنانا وردی کرواتم تا سنگارونا دا آزاد اس بنا سبائی تیاری ختماوی پا ایمانی خائص جانانا داش پی ختماوی پا ایمانی خائص جانانا داش پی ختماوی پا اسلامی زیوردی مت کڑ زنزیرون فی دائی جانانا زر شمالتا و غازی جانانا وردی کرواتم تا سنگارونا د استشهاد شهادت اخلی خندونا فی دائی جانانا زر شمالتا و غازی جانانا وردی کرواتم تا سنگارونا روخان المر پا اریانا ای غازی لالایا سپینا چهرا سپین دیلی باس جناتی لالایا سپینا چهرا سپین دیلی باس جناتی لالایا بلبل زبان شا از غیدر تا گولونا فی دائی جانانا زر شمالتا و غازی جانانا وردی کرواتم تا سنگارونا دا استشهاد دا شهادت اخلی خندونا فی دائی جانانا زر شمالتا و غازی جانانا وردی کرواتم تا سنگارونا مونگ دی مانا لی پسر سترگو داستا شجاعات کردی عیان دین اسلام تا دامین الفات کردی عیان دین اسلام تا دامین الفات ملک وفات شو یادگر ست صفاتون فی دائی جنانا زر شمالتا و غازی جنانا وردی کرواتم تا سنگارونا ملک وفات شو یادگر ست صفاتون فی دائی جنانا زر شمالتا و غازی جنانا وردی کرواتم تا سنگارونا د استشهاد د شهادت اخلی خندونا فی دائی جنانا زر شمالتا و غازی جنانا وردی کرواتم تا سنگارونا ور دکړه وطن.